واذكر عبدنا ايوب. الله خپل خوږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته مخکې خبره وکړه چې پیغمبره په میدان د دعوت کې صبر کوه، برداشت کوه، دا خلک به ارسوی خو ته به صبر کې. او بیا ورته د انبیاو سلسله شروع کړه چې پلانی پیغمبر ته وګوره، څومره مسلې ورته وې خو هغه صبر وکړه. پلانی پیغمبر ته وګوره، هغه ته څومره مسلې وې هغه صبر وکړه. هغه بل پیغمبر ته وګوره، هغه ته څومره مسلې وې. نن پکې د حضرت نن چې کومه مسله ده نو هغه د حضرت ایوب علیه الصلاة والسلام مسله ده. نو وی واذکرو، یاد کته عبدنا، بنده زمونږه ایوب، چې هغه حضرت ایوب علیه السلام دی. ایوب علیه الصلاة والسلام ډېر لوی شان والا پیغمبر دی، او په صبر کې چې دی نو په انبیاو کې د صبر په مسله کې هغه امام دی، امام بې اندازې صبر کوونکی دی. الله دله ډېر بچی ورکړی و، الله ول ډېر مال ورکړی و، او الله ول حسن صورت ورکړی و، ښه ښایسته صحت، او بې اندازې عبادت یې کو. شیطان د ده پسې شوی و چې دا به زه څنګه دوکه کوم. شیطان یو ورځ الله ته وایي، یا الله، حضرت ایوب چې ستا دا عبادت کوي نو د دې وجې نه ورکوي چې تا ولې مالی کثیر ورکړی دی، ډېر مال دی ورکړی دی، ځکه عبادت کوي. الله دنیا ته ښیي چې دا د مال د وجې نه نه کوي. الله ولګېد، مال یې ترې واغست. چې کله یې ترې مال واغېسته نو ایوب علیه السلام وایي، چېرته روسه پورې خو په مال مشغوله وم، اوس خو مالم نشته، نو خو وزګار شوم، نو عبادت یې نور هم زیات کړ. بیا ورته وایي، یا الله، شیطان وایي، یا الله ایوب، دا ستا عبادت ځکه ډېر کوي چې اولاد دې وله ورکړی دی، بال بچ دې ورکړی دی. الله ته هغه بال بچ هم واغست. بیا ورته وایي، یا الله، حضرت ایوب، ستا عبادت ځکه ډېر کوي چې تا وله حسن صورت او صحت ورکړی دی. الله تعالی دې راواغشته او بیمار یې کړ، خو داسې بیمار یې کړ چې هغې سره سړی نه شرمیږي. ښه ځنې بیماری وي خو هغې سره د انسان عزت نه ختمیږي. الله بیمار کړ، لا عبادت شروع کړ زیات. شیطان اریان شو چې ده سره به زه څه کوم، دا به زه څنګه دوکه کوم. یو ځل د ده ښځه محترمه ده، ډېره نیکه ښځه وه، د ده خدمت به یې کوو. یو ځل داسې لاړه څه دپاره د کور نه بار ووته چې ګوري دا شیطان ناست دی لکه د حکیم په شکل، او دا نور شیطانان یې ځان ته را جمع کړي دي لکه د ګاک په شکل. دا شیطانان ده ته وایي، حکیم صاحب زه داسې یم، او بل وایي، حکیم صاحب زه داسې یم. دی ورته دوایانو تجویز کوي. دا ښځه ورغله چې یاره زما خاوند بیمار دی، چې د حکیم صاحب ته ووایم. نو چې دا ورغله ورته وایي، دغسې حکیم صاحب زما خاوند بیمار دی، وایي ښه. نو چې ځان سره یې سوچ وکړ، وایي داسې چل وکړې چې زه به ورته دوایي ولیکم، خو د دوی سره داسې چل دی چې زما په نامه باندې څه ومنې. داسې ووایه چې هغه پلانی حکیم د هغه په نامه باندې موږ دا تور ورغومې یا دا بل څه یا دا بل څه ده ومنل. اوس دا غریبه په دې مسله خبره نه وه، راغله په ډېره خوشحالۍ باندې حضرت ایوب ته وایي چې دغسې یو سړی و، ما ته وایي چې دغسې علاج به دې وکړم، خو زما په نوم باندې څه شی ومنې. حضرت ایوب علیه السلام پوه شو چې دا خو دغه دی، ابلیس دی او شیطان دی، او دا خبره یې کړې ده. نو ډېر خپه شو چې یاره به تر اوسه پورې چې هرې مسلې وې او شیطان راځي او زما په کور باندې حمله کوي. نو دغه وخت کې د الله نه سوال وکړو چې ربه، دا کوم تکلیف چې ما ته رسېدلی دی، دا مشکلات رسېدلی دي، دا زما نه لرې کړه. ګوره انبیا چې سوال کوي د تکالیفو د لرې کېدو یا د صحت د حاصلېدو، نو سوال د چا نه کوي؟ د دغه انبیا هغه د الله نه کوي. نو په کار و چې موږ هم چې دی، نو سوال د بل چا نه نه کوو چې یو ځای ته لاړ شو باد رانه لرې کړه، بل ځای ته لاړ شو تبه رانه لرې کړه، بل ځای ته لاړ شو بچی راته راکړه. د الله نه سوال کوو. ښه، واذکرو، رایات کته عبدنا، بنده زمونږه، چې هغه څوک و؟ ایوب، چې هغه حضرت ایوب. ازنا دا ربه پا آغا وقت که چه آغا آوازو که خپل رب تا مراد دا آواز نده دعا پا آغا وقت که چه آغا آوازو که خپل رب تا دعای غخته دا خپل رب نا سوی انی مستنی شیطانو چه بیشک را سولی دی مات شیطان الله توی یربا انی مستنی شیطانو بیشک را سولی دی مات شیطان بی نسو بینا تکلیف بی نسو بین تکلیف مراد دا تکلیف نا بدنی تکلیف و عذاب او عذاب مراد دا عذاب نسد مالی تکلیف نسبت د دې شیطان ته وکړه ځکه چې سبب د دې شیطانو د ویلي کو نه یا الله دله د مال ډیر ورکړی دی یا الله دله د صحت ډیر ورکړی دی الله تعالی د ته ووی چې ایوبه پاسه دا خپه دې راواله دا ځمکه پیووه چې دا ځمکه ووله په دغه باندې یو ښایسته چینه تېره ووته د اوبو ښایسته چینه وی پا دی که اولام با چه ویلام بل چه اغا کم ظاهری سه بیماری و معمولی غنده اغا تی اللہ لرکره او بیا وی ویس که چه ویس کل چه دن نسه بیماری و اللہ پا کاغی نصیحات ورکو ارکودو پا زمک اوها ارکودو زمک اوها بیرج لیکا پا خپل اخپا بانده دا اخپا دی راوالا و دا زمک پی پا دی اپون دا اوها نو چه وی وحا نو داغی نچینه رو وطا نو وطا وی هازا مختصلون دازه دیده لم بیدلو هازا دا چینه چه دا مختصلون دازه دیده لم بیدلو دیا او باردون یخ و شراب او دا سکلی ویس کن چه پداغش مور شی او اولان بابی چه بدن دی یخ شی مکه مکرمه که و مدینه منوره که دالا دوبیان دغه نه دی دی مختصل پوره وی هلته بورډ لیکلی مغسله دا د دوبیان و دا دوکانونه چی په دې دغه لیکلی مغسله زی د وینځلو او د پاکولو نو هذا مختصلون دا زی دی د لمبېدو باردون یخ و شراب او دا د سکلو اوبه دی و وهبنا له او ورکه موږ هغه ته ووهبنا له ورکم اغتا اهله بال بشدده بال بچه مرشو چه سونه بچیو آغونه می ورکده و مثلهم او پشان ددوی چه سلور بچیو نو سلور می ولاغه ورکده و سلور می ولنور ورکده تا بچی می ورکده و مثلهم پشان داغوی ما هم ددوی سرا الله چه دا بچی دل ورکده نو ولی دده پا الله حقو چه دا بی ورکول وینا رحمتن دا وجه دا رحمت او دا مهربانه من نزمانه پا مای حق نو دا زمان یو رحمت او مهربانی و ذکر او دا پار دا نصیت لی اولی الالباب دا خاوندان و دا خالص اقلونو و ذکر او دا پار دا نصیت لی اولی الالباب دا خاوندان و دا خالص اقلونو کل چه خز ور ترال چه التا غصره دی و آغا دست دست خبر اوکلا نو دیر دیر سخ پشو او بیا خزی تا وی چه اللہ زروخ کرم نو سل لختی با دیوام کل چه یو غیر مناسب خبر پکور که بچه انو کی کننو که سزا ورکوه نو دا سیده نو حضرت ایوب علیه صلات و سلام قسمو که چه واللہی چه زروخ شم نو تا بز سل لختی وام آقا چه روخ شو از غط مسئله دا اخو دیر بزرگ خزا و از چه پا سل لختی دا و حلیش نو هغې ته تکلیف دی او کنی وهی نو حضرت ایوب علیه السلام په قسم کې دغه کیږي نو الله ورته ووی سل لختې راواله حیله ورته جوړئ او دا سل لختې راواله او د جارو په شکل باندې داسې قوده ترې جوړه کړه او په دې قوده باندې دا دغه ووه دا ښځه نو چې ښځه ووهی نو په سل لختو باندې دغه شوه ووهلی شوه نو دې ته به هم ډېر درد ورنه شي او ته به هم قسم کې خلاص شي و خوز راوال بیدی که پخپل لاس و خوز راوال بیدی که پخپل لاس دیغسن یو موٹه یو قوده دا لختو فدرب بیهی او تووه دا خپل خزا بیهی پا داغ قوده ولا تحنس او تزان محانس کوا انا وجدناه یقینا منگا مندلو دا ایوب علیہ السلام صابرا صبر کون کی بیانداز صبر کون کی و او نعم العبد دیر خبندو اللہ دا غ تعریف کی انه اواب یقینا دا ایوب علیہ السلام دیر رجوع کون کی و اللہ تا پا هر مسئلہ کی بدا اللہ تا رجوع کولا دا یو واسکر عبادنا ابراهیم رایات کتو اغا بندگان زما رایات کتو بندگان زما اغا سوکو ابراهیم ابراهیم علیہ السلام اغا باند سمر تکالیف راغلیو و اسحاق اسحاق علیہ السلام چا اغا داد بچیو پا اغا سمر تکالیف راغلیو او اغا صبر کردیو و یعقوب او یعقوب علیہ السلام داد اسحاق علیہ السلام زیو اولی الایدی چا اغا خاوندان دا طاقتو پا عمل کی اولی الایدی چا اغا خاوندانو دا طاقتو پا عبادت کی والابسواریو دا پوئی زن سڑی عبادت کی خو پوئی نی بای سڑی پوئیوی پا دین بانی خو عبادت نکی دا دری وار هسته خاوندان دا طاقتو مو پا عبادت کی بیاندازه عبادت اکو خو ورسر خاوندان دا پوئی مو والابسواریو دا پوئی دوست دا اللہ فضل لی چی او سڑی راوالی او پا دین خپل دین کی اولگی انا اخلصناهم یقینا من خالص کریو دوی انا اخلصناهم یقینا من خالص کریو دوی بی خالصت ان پا یو صفت چاگا خالصو پا دوی کمی یو خاص صفتی خیو او آغا صفت پا دوی کیو پا بل چاکنو منگا خالص کریو دوی بی خالصت ان پا یو صفت خالص اغا خالص صفت سو ذکرت دار چاگا یادولو دا کور دا آخرت ار وقت که بس آخرت یادول ار وقت که آخرت یادول دا انسان دا سعادت او دا خوشکسمتی نخدا دا چی بس ار وقت که قیامت ار وقت که میدان حشر او خاص کر پخپل خاتمه باندید ار وقت نظری اللہ دی زمو خاتمه خد الله دې زمو خاتمه درست کړي. یو بزرګ د دلته زه او ملک صاحب ورغلي وو نو هغه به هر وخت بس دا د خاتمې خبره بس خبره به یې کوله الله دې خاتمه زمو ښه کړي دا د انسان د سعادت نه ښیي. نو دې درې هستو درې هستې چې دي ما په یو خالص خبره باندې دوی خالص کړي وو چې هغه په دوی کې وه او بل کې نه وه. هغه خالصه خبره څه وه؟ ذکرت دارې چې هغه کورو چې هغه ذکرو دا کور د آخرت و انهم یقینا دا درې واړه چې دي عندنا په نیز زمونږ لمن المصطفین الاخیار دا د غوره کړی شوو بهترونه و. یو ته مصطفی وی بهتر کړی شوی او چې د هغې جمع شي نو بیا مصطفین غوره کړی شوي او دوی چې و لمن المصطفین الاخیار دا غوره کړی شوی بهترونه و. واذکر اسماعیل رایات که حضرت اسماعیل علیه السلام اغا سمرا صبرو نکلی دی بابا جی علالو ده صبرو که والیسعا او حضرت یسعا دا رایات که و ذل کفل او ذل کفل دا بل دا بن اسرائیلو پیغمبر دی دا رایات که چه دوی سمرا صبرو نکلی دی مرنو غگ مکوا ار یو دا بل نبهترو و کلون او دا هر یو چه دی من الاخیار دا دا بهترو نو. هازا دا چه کم بیانو شو ذکرون دا نصیت تی دا چه کم بیان کیگی دا نصیت تی کم خبرو کم خلقو چه دا خبرو منلا خوش خبری و ان للمتقین او یقینا شتد دا تقوادارو دا پرزگارانو دا پارا لحسن ما آب دیر خکل زی دا واپس لو لحسن ما آب دیر خکول زید واپس که دو علکه پا میدان حشر که با طول خلق پا یو میدان کی خوش میدان حشر کی سابوشی نو واپس تک با دا متقیان و چرتی جنت تا غرمه بی چرتی جنت تا خسنم آب دیر خکول زید واپس که دو علکه آغا خکول زید واپس که دو سشده جنات عدنین چاگا جنتون دا همیشه والی دی همیشه جنتون مختولا جنت والا شی د میدان حشر نه د مؤمنان جنت ته لاړ شي نو ګورې دروازې به نه درځئ ښه شاله شا به دروازه کولو کې دا د عزت نه دی نه چې دوی جنت ته ورشي او ور رواني نو مفتحتا په داسې حال کې چې کولو کړی شوی بی لهم الابواب و دا غوی د پاره دروازې دغه متقیان تقوادار چې جنت ته ځي د مخکې نه به ورته دروازې کولوي متکئینا تکیه وهونکي بی فیها په دې جنتونو کې یدعون فیها راغواړي به په دې جنت کې بفاکهت کثیرت میوې ډیرې چې کومه میوه یې خوښی پلانې میوه حاضره کې بس حاضره کې را بشي و شراب او په سکلو چې د سکلو څه شی نه وي هغه و عندهم تسلیمه ویښې کودو چې دا ښایسته محلونه مي او دا ښایسته خوراکونه مي او دا ښایسته هواګانې مي او دا ښایسته صحته مي نو بیا د انسان نورو خبرو ته ضرورت وي چې هغه شریک حیات دی چېره د انسان سره د بیبیانې مي و عندهم او وي به په نیز د هغوی د دې متقیانو په نیز به وي څوک به وي ښځې خو څنګه ښځې وي قاصرات و طرفې چې هغه به را بندونکي وي خپل نظر له قاصرات و طرفې چې هغه به را بندونکي وي خپل نظر له د جنت بیبیانې نه دي هغه به صرف د خپل خاوند ته ګوري او دا به وایي چې په ټول جنت کې زموږ د خاوند دومره ښکلې بل څوک نشته ښځه همدای چې هغه وایي زما خاوند ښکلی دی زما د خاوند په شان بل څوک نشته دا ښځه بیکاری چې بل دغه ته ګوري چې یاره زما د خاوند نه خو هغه سړی ښکلی دی نو را بندونکې به یې نظر له او اطراب هم عمره به یي اطراب امزولې به یي نو یا امزولې دا مطلب دی چې د خاوند سره به په عمر کې برابري یا د دې دا مطلب دی چې دنیا په شانتې به نه چې یو ښځه دې زړی او بله دې ځوانی نه دا بیبیانې به سره خپلو کې اطراب همزولی وي هذا دا نعمت چې دی ما دا هغه شی دی تو ادونه چې تاسو سره واده کیږي تاسو سره واده کولی شي له یوم الحساب په ورځ د حساب او د قیامت ان هذا یقینا دا چې کوم بیان شو لرزقنا دا زموږ رزق دی ما له نشته دی د دې دپاره من نفاد ختمېدل هذا کاروم دا دی چې دا کوم بیان شو اوس راشه دی بل طرف ته تخویف و ان للطاغین او یقینا شته دی د سرکشو دپاره لشر مآب ډیر بد ځای د واپس کیدلو په میدان حشر کې به هم سروالي او بروالي او چې بیا غرمه ځي نو غرمه بیا بیا څه وي جهنم هلته به ورشي لشر مآب ډیر بد ځای د واپس کیدو هغه واپس کیدو بد ځای څه دی جهنم چې هغه جهنم دی یصلونها دوی به ننوځي هغې ته فبئس المهاد دا ډیر بد ځای د اوسېدو دی مهاد هغه شي ته وایي چې څوک یې ځان نه لاندې اچوي دا بیشتره او دا هذا دا عذاب چې دی فلیذوقوه دوی دې اوسکي ده دا سرکش خلک دی دا عذاب اوسکي هذا دا عذاب چې دی فلیذوقوه دوی دې اوسکي ده الکه دغه عذاب به څه وي وایي دغه عذاب به دی چې حمیم ګرمې اوبه د جهنم په اور باندې خوټ کېدلې اوبه او وغساق وینې زوې د دې جهنمیانو د زخمونو نه الله دې معافي وکړي چې دا کمې وینې زوې روانې دا به دوی سکي و آخرو او نور عذابونه بیې من شکله په شان د هغې ازواج قسمه قسمه یوازې دا نه چې ګرمې اوبه او وینې زوې لړمانان او ماران او ګروزونه او درزار ها دامو شو جهنم ته چې ننوځي مخکې به دا غټایټ ننوځي ښه دا سرداران د کفر دا به پیله لاړ شي نو چې پیله لاړ شي نو بیا به ورپسې دا رستو نه دي دا پیروکار دا به ورپسې روان شي نو چې دا پیروکار ورپسې روان شي نو دی مشرانو ته به وویلی شي چې هغه تاسو پسې خو هم هغه زنده آباد والا دا دي رالل که نه، استاسو پیروکار او تابعدار خو هم دا دي رالل. دی مشرانو ته به وویلی شي چې دا ستاسو کم کشران چې وو دا دي جهنم ته رالل. هذا فوج، دا یوه ډله ده د دې پیروکارو د تابعدارو، مختهمون هغه را ننوتونکې د جهنم ته، معکم تاسو سره، ای سردارانو د کفر دا ستاسو چې کم پیروکارو جماعتو دا هم تاسو سره جهنم ته را روتونکې ده. لا مرحبا به، نو دوی به څه ووایي؟ دا مشران، مشران به ووایي خدای دې دوی غرق او پر کی. لا مرحبا بهم، په خیرالی دې نه وي دوی ته. ولی انهم سوالو النار، بېشکه دوی ننوتونکي دي اور د دوزخ ته. دا مشران به په دې کشرانو اعتراض وکړي، نو چې اعتراض وکړي نو د کشرانو سره خو هم خوله شته. قالو، نو دا تابعدار به ووایي، بل انتم، بلکې تاسو چې یې لا مرحبا بکم، تاسو ته تا د پخیرالی نه وي، تاسو د الله غر کو پر کی. دا ټول د کفر بنیاد خو تاسو مونږ ته ایښی و. انتم قدمتموه، تاسو را مخکې کړی و مونږ ته دا کفر او دا بدعملی. لنا زمونږ د پاره، فبئس القرار، نو ډیر بد ځای د اوسېدو دی. قالو، دا کشران به ووایي دا تابعدار، ربنا، ای زمونږ ربا، من قدم لنا، چا چې را مخکې کړی و مونږ ته هذا عمل د دې دوزخه، فزده عذابا، نو زیات ورکې هغه ته عذاب، دعفن، دوچن فی النار، په اور کې. خیر چې دا سره وغپیږي وغپیږي دا کشران او مشران، نو بیا به سره یخ شي، نو بیا به ووایي چې په دا دنیا کې خو مونږ به دغه مسلمانان نه دي چې دا وپورې به م خندل. دا مولیان دي او دا طالبان دي او دا په دې مدرسو کې دي او په دا جوماتونو کې دي او خپل وختونه ضایع کوي او هسې وخت یې ضایع کړ. مونږ به وپورې خندا کوله، نن خو هغه په دوزخ کې نشته. دا څه چل دی؟ ابو جهل او دا نور نه دي، دا به بلال صاحب یاد کی چې بلال صاحب ته خو مونږ خراب یا خو په دوزخ کې نشته. صهیب او دا بل او عمار او دا څه چل دی؟ وقالو، او به وایي دا سرداران، ما لنا، څه دي مونږ له، لا نرا رجالا، چې مونږ نه وینو سړي، کنا نعدهم، چې مونږ به شمارل هغه من الاشرار، د بدکارونه، خاص کر مجاهدین، چې دوی ته به مونږ بدکاره وي، نن خو هغه په دوزخ کې نشته. ما لنا، څه دي مونږ له، لا نرا رجالا، چې مونږ نه وینو سړي، بعضې سړي، کنا نعدهم، چې مونږ به شمارل هغه من الاشرار، د بدکارونه، او اتخذناهم، مونږ نیولي و هغوی سخری، یا په ټوقو. په دنیا کې به ورسره مونږ ټوقې به پورې کولې، بلال پورې به مونږ ټوقې کولې، مولیانو پورې به مونږ ټوقې کولې، پیرانو بزرګانو پورې به مونږ ټوقې کولې، چا پورې به نه کولې، طالبانو پورې به مونږ ټوقې کولې. نو داشتنه ام زاغت عنهم الابصار، او ککږي شوي دي د هغوی نه سترګې زمونږ. په دې جهنم کې شته نه، او که شته خو مونږ یې نه وینو څه چل دی. ان ذالک، یقینا دا چې دی، لحق، دا حق دی. دا خبره چې کومه بیانه شوه، لحق، هغه حق دی. هلکه دغه خبره څه ده؟ د هغې بیان دی، تخاصم اهل النار، چې هغه په خپلو کې جګړه ده د خاوندانو د اور، دا د جهنم د اور چې کم خپلو کې سره جنګ او جګړې وي، دا حق ده. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقني لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. دعوك يا الله تزمك رزاشي، خدا يخبل فضل وكرم بمن بانديوكي رب. آمال زمن غدير كم زوري دي، بخبل كرم سر من تبا متقيانو كي ساكي رب. آمال زمن غدير خراب دي، گنا اون زمن غدير دي، خدا سرکش و دا باغيانو پا جماعت کی خدای ته مونږه مشامل وي. رب د قران مجید صحیح پوهه زمون نصیب وګرځي، د جناب محمد رسول الله په حدیث باندې صحیح پوهه کې رب د دې خیر او برکت مونږ له دنیا آخرت کې راکې، خدای د دې خیر او د برکت د وجه نه صحیح اعمال زمون نصیب وګرځي، رب صحیح اعمال زمون نصیب وګرځي، خدای پاک په خپل بچو باندې خوشاله کې، خپل ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کې، الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي، الله ولا په حلال کاروبار کې ورته خیر برکت د زړه سکون سره زمونه نصیب وګرځي، د هر قسم پریشانونه الله تعالی زموږ استاذ ټولو حفاظت وکړي، بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې الله پاک د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ولا شفا ورکړي، خاص کر ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي، د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت نصیب وګرځي، د دې بازار د قوم خلکو ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي، وصلی الله تعالی علی الجنه.